lagi yan niya na rin. Yalla yalla dakkel ben. E tan yalla borom dem boli bu nek day pat. Wala nak la tay ma mo yëm ci yalla. Lëngu ci yalla. Sa yalla yëm ko te gëram te yëm. Kon ni la ci biir mel ni wax yépp dajee nañ bekkaat bu rek te loolu mooy li am da nga wax tànk ñeg ni yàlla lépp lu jànn la ci yàlla jeente ak yàlla moo ko nañ ëllëg mu mel ni ak njël mooy jaayante ak yàlla waaye bu kenn jàpp ne njëbbal mu ngi tàmm sëriñ Touba daf ko feeñal daf ko ñal daf ko feeñal ba mu ne moom moo ko fondement dëgg la de wante mu lewut ci moom mu wax ne sax ama sax ak njëbbal tàmm ci moom kon ak njëb jiitu na ëddina jiitu na jëmm yi loola mu ngi tàmm li ko yàlla alas ci berbum xaaloo balle da lay jëbbul laalimul arwaax la jaalimul xëyb xul alumul ajza jaalimul saxaar ii ndax du maay seen bon ñu ko yaañu moom karaw lañ jox ci bopp yi la waaye yéen moom jooju leen te njëkk yëkkati àddum ne yaañu moom mooy tubaab alayhi salaatu wasalaam keroog la jiitu yàlla bind keroog la yàlla bind keroog nekk bu tëral la ci mboolem jaam yàlla yëpp moo tax amoon yonent bi aadama jiitu fii di waaye keroog yooyu ko mag kon jaayanti démb la woon du tey yan moom ñu jaayantoon nangu ko nag te boobu muy xëybu ñu nangu yàlla jaayanteeg moom sedd biñ ci ñëw itam yàlla ñu jaayanteeg yàlla ko ñal boppam dum moom ñu nit la te du nit ndax lu mooy la làqu ci biir jëmm ja loolaa ne moo feeñoon ci adama di wàcc di wàcc di wàcc di wàcc ba ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loole jëmm ji ko yàlla wàccee ku ut yàlla yàlla ngóob kuy dul yàlla kàddu mu ngóob kuy topp yàlla jëmm jàngóob fañ fu ko làmb fu dul foofa mooy ngóob kon mbatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla wàcce buntu bi yàlla ngóob suuf buntu bi day ubbeeku nag waaye nit bi ak bu la xeet wu nekk buntu ba ñuy jaar yàlla buntu boobu ubbiwoon nañ ko.